یک شاخه گل، برنامه شماره 133. در برنامه امروز ما آقایان کسایی، ناصر مسعودی، رضا ورزنده شرکت دارند و ترانه گیلک برای شما اجرا می کنند. ولی قبل از شنیدن این ترانه دلپذیر، چند کلمه درباره یکی از شاعران به نام ایران می گوییم. ظهوری ترشیزی از شاعران قرن 11 است و در هندوستان شهرت فراوانی داشته. تا کی جفا برم ز تو ای بی وفا برو، تا کی جفا برم ز تو ای بی وفا برو، بگذاشتم به مدعیان مدعا برو. امید صلح نیست دگر، امید صلح نیست دگر، نیست نیست نیست، منشین برو، برو برو ای بی وفا برو. Thank you. چه دوری چه دوری شبان خفتم نتانم چی رازم مردم گفتم اگر جور و جفا دایم چی کار اگر جور و جفا دایم چی کار دنی چینت کشنه دنی کنت کشنه من نتانم دنی کنت کشنه من نتانم جان و جانان نرگسه می دل می جان مسی چومن نرگسه ای دست گل می جان و جانان نرگسه می دل می جان مسی چومن نرگسه تو گل چل داری می جان نرگس می گل توی گل زار توی نزدان نرگس تو پتو گل چل داری می جان نرگس من نفشه بود من چل توی نزدان نرگس پیوسته دلت شاد و لبت خندان با